خلق دا الله پریک دی او د هغه سزنو عبادت کوي چې نه ورته نفر سوال شي او نه نقصان او د پاسه پری لا دا زیاته دی چې کافر د خپل رب په مقابله کې د هر باغی مددگار جوړ شوی دی.